نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه. من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعص الله ورسوله فانه لا يضر الله الا نفسه ولا يضر الله شيئا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وجلاء احزاننا. اللهم نور قلوبنا بالقران وزين اخلاقنا بالقران. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اما بعد. تمام حمدن شکرن تو سنانی سزاوار ذات پاک حضرت اللہ جل شان اس تمام شرات تو نشن صفات اندر ناون اندر قانن اندر لا شریک لا زوال یہ شریک آس نش منزد پاک یم رب العالمین حسی بے شمار لا انتہا نعمت شاکا کرمت یمن نعمت ہم کا شمار. اگر اکھ انسان یچھے رب العالمین سن نعمتن رب العالمین سن مہربانین شمار کرن رب العالمین پانے قرآن حکیم سندر بیان کرن ہر کس ہیتو نتائی تمن نائن نعمتن شمار کرے ان قاطر چھو رب العالمین اورے ہشنا وان بہترین طریق اس کا جان نعمتن اس کا جان مہربانین ہن حمد سنا کرو رب العالمین سن بیان قرآن حکیم سند یہ کران رب العالمین بیان کہ اگر تو تمام زمین پہ بوئی زمین پہ کل تمہن بنائیو قلم اور اگر تمام سمندر ہند آب أنو یعنی تہن آب اکو حص خشکی یمن بنائیو نیل بلکہ أنو ام خود علاوہ کر سمندر علاوہ تہ أنو آب یہ حص دے پتہ یسی تھی مان نعمتن تو مان یمن مہربانین شمار کرن تو حمد ثنا بیان کرن ہر چیز تہ ہوں گے ام خاطر ہیچنا رب العالمین اورے سہل ونعمت خوش اندہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین قرآن مجید پڑھ سورہ شریف رب العالمین اورے ہیچنا وان الحمد للہ رب العالمین رب العالمین تمام حمد تمام شکر سزا وار سوئی دورے نے دیکھا رب العالمین بیان کرن دے جائے وَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَنْ عَلَتَ يِمَنْ مَعَنِ النَّعْمَةً هُنْ شُكْرُ سَنَا بَجَا عَمْنِشْ كَلِي قُوشِشْ لَأَزِيدَنَّكُمْ بَكَرَ وَيِمَنْ نَعْمَةً عَنْدَرْ تُوْيَا شُرَبُ الْعَلِمِنْ سُنْوَازِ وَإِنْ شَكَرْتُمْ اگر تو شکر سنا بجا آئیو لَأَزِيدَنَّكُمْ بَكَرَ وَضَرُورِ يِمَنْ عَنْدَرْ تَيْزْ رَادِتِي تُوْيَا وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ وَلَا اگر تو انکار کرو کفر تم لو انکار کرو تو اجر بانو ان روٹ سمتا کر فرم کفر یا پھر وہ انکار کرنا نا شکرانی کریں اگر تو کفرانی نعمت کرو جیسے جو یاد ان عذابی لشدید رب العالمین چنو نا اگر بچہ کارو کا ہے بلکہ رب العالمین دین پاوان ولا ان کفر تم اگر تو کفرانی نعمت کرو ان عذابی لشدید بے شک چھ تیلی میون عذاب سٹا کھڑو سٹا گھاک دلو چھن رب العالمین فرمان ہے کہ عذاب کیا ہے رب العالمین دین تمیشن نجا تو اگر جاک انسان پریت لیجی سب زبان کرن استعمال یا زبان اندر ہمیشہ چھ رب العالمین سن شکر رب العالمین سن حمد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کران ذاتی شد لفظ لا آمد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہند زبانی مبارک بچی رہا تم دعا سا سن رب العالمین بے شمار نعمت نوازان مگر ان باوجود سانم رب ان پر ناشکری ہوں جلد ناشکری ہن الفاظ حضرت عائشہ فرماوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف لا الہ الا اللہ آئی تو بہت زیادہ محمد اللہ خود کا لا استعمال نہ تو سائل ہی ہے کہی ہے ذات و اصل لفظ لا جسان استعمال حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان مبارک لا الہ اجر تو ہی چھن مابو تو ہی چھن شکرن سنانی سزاوار صرف کل اللہ صرف رب العالمین سنزاو حضرت اللہ جل شکر یہ پٹ کو دے سکتے تھے جس مار قسمر بیان ہم سے سر بری کائنات ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا زبان آئے عطا کرنے یا شکر گزار زبان آئے یا زبان پر شکر سے سامد حمد سنا آئے سے انسان پائی وائی افرد نعمت عطا کرنے وَإِن تَوْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ بے جائے رب العالمین کرا بیان مکہ المشرکین تے مکہ کافرن تو مشاء علم کرا الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا تو شروع کی من لوگ کر تو مشان یہ کفرانی نعمت تو یہ مر ساری خود بڑی نعمت اس کر دیتا دی ساری خود بڑی نعمت کیا ہو کہ من مکہ المشرکین مکہ کے کافر کو نعمت عطا کرنے کو سوزنے نعمت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت اس طرح میں دیکھا دری تو چھوڑے کہ من لوگ ہیں کہ مجھان کو ان انجام کیا تھا شاید کہ میں روڈ عرض کرنے تیز کرے بات نعمت اس دیکھا دری بوزان چھو کہ جا تکلیف سکتا جا اضافات میں جا تائی پس میں مکہ موزنے میں سندر شوالی علمی تائی میں سندر تریان وریم سوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان ایٹا کلین ہیت پاڑی مصر تناول کارن خوطر گئی مجبور مسلح ایس آنا زالا ایس آنا سجھ ایس آبرا خطر آوان سی ایس سہن تریان ویانا او سواد کرن قریش تریان ویانا او بنی حاشم قبیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندار شوابی ایدی تاہل میں سندر سواد کارن شان مبارکت پر آو نافعی کی طرح خانے صاحبت برکنے سے ایک میں نماز پڑھا ایسا تو پڑھا ایسا ایسا تو بڑھ بڑھ رئیس بڑھ بڑھ سردار بھی ایسا تو خانے صاحبت برکنے رب العالمین برکنے سرد سجود حضرت رسول اللہ صلی اللہ ایسا تو وہ ابو جہاں دبر کس کاری جرہ کھلن جائش اوٹ مود مود تیم سب سے دھوم آنے سے پرائی آنے سر بری کائنات شان مقدس اگ بڑھ بڑھ رہا عقبہ بن ابی معیر یہ وہ دوبر پوش شریف تو ان کا تو بہت اولو ان کا تو اولو یہ شان ہے مقدسن پر رسول یاکرم دوبر ساری مبارک سن ہمتا بہت حدن ہمتا بہت بار سید تک سن ساری مبارک ہی حقان بہت سجد رسول یاکرم ان کا تو امیدی مشرف تو ڈانگر ہمتنا اتنا ہی منظر ہوشا کہ آج جو سمن دخنی یہ میں سید تک ساری مبارک ہی حقان سجد رسول یاکرم سر اَمہِ پتہٕ چھِ یِم تیوٗت آسان تہٕ خۄش گژھان یِم چھِ آسان آسان یِوان اَتھٕ کِتھ پٲٹھۍ لایہِ یِم چھِ یِوان آسان آسان اَتھٕ کِتھ پٲٹھۍ لایہِ نہٕ تیوٗت چھِ گژھان خۄش رب العالمین فرمان عالم ترى الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا رضی اللہ عنہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ رب العالمین ہو برابر یہے منظر ہو رضی کائنات عبد ابن مسعود جنگ بدر یعنی جنگ بدر صاحب بہرحال بہت عرض کران قیامت انسانس الظالمين ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. أي قيامت السامي نبالي إنسان من مجي مشركا من مجي كافر من أن يأوج أن تنكر صدق هاشل ينبسط كارك نعمة الغدر يا رب العالمين يا كشمار نعمة عطا كلمت أصل فشاك أجل أسفاني بيبي هوا مشرك پن صرف یت پانچن چورن فٹن ہند سودا انسانس کم یہ تیز فٹن ہند انسان وچ صرف پنس پانس کن تک تھو وچ یہ وچ صرف پنس پانس من بل الانسان على نفسه بصیرہ بل الانسان على نفسه بصیرہ یہ کریم پنس پانس کن نظر یہ وچ بے شمار نشانی یہ بے شمار رب العالمين سن نعمت من نعمت المسلمين مگر امی باوجود یس رب العالمين اس ساری خود بڑ نعمت کرم عطا سو نعمت حضرت رسول یا کرم اس نعمت کی قدر کیجیے اس نعمت کی قدر مگر یہ اس وچان چھ بہت سچ مچ مارز کران ونکن کس یہ ونکن وقت چھ چلان خصوصا من عیدن دون درمیان یت مز اہم چیز اچھ پیتران یہ دون رتن اندر معاشر ونکن دنیا خاندر پکو وی ہوں وار وار وار وار چیزن کم گھن مگر بیاکھ اہم عبادت سو گو حج اور سب حجس نیران اسلام کس پنچم رکنس پہ عمل کرنے کران یت متعلق رب العالمین فرماوان امن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج يعني انسان الاعراض بار حج سب كاين كل قسمك رفث كل قسمك فسق كل قسمك جدال معمولي معمولي كيف هات حج انا بل كي وجودي رب العالمين سند رحمت كافح اگر اس دونوں کی حراض نہ کر بوت مچھو بار بار مگر پن ایمان کے حساب اور بات کریں کہ سبق حاصل اگر اس سب بنو اراد کر رب العالمین سے رحمت کی عید بچی رب العالمین فرما یہ کا بنو کے اراد کر بچنے میں بنا جاتا بھائی یہ نے اس پر عمل کرے بھائی یہ نے اس پر تو اس بنا ہے عمل کرے فرماوار حضرت رسول یا کرم یعنی دونوں کے رات کو کرا رب العالمین سے فرشتہ بنا اے فرشتہ اکوئی بنا دیکھو ارادی ہے اس کو بکر خلن بنا بکر خلن سے زیادہ بچم خلن سے حق اور یہ چیز دونوں ارادی کروں گے لطم بکر خلن اس پر ظلم خلن اس کا لڑے خلن اس کا لیا خلن اس کو اس پر حق فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین سے رحمت کی عید بچی ہم اس کی بات بنا جائے یعنی پتہ کران عمل اس پہ امہ پتہ فرش پر ونان رب اے جاگونا نہ نگزو بنا نگزو اکو مگر یعنی انسان ثواب اراد کرا نیکی کرو اراد کرا اجے بھی چاہیے اس خاص ثواب یو ان رب سے دوا فرش پر دیکھو خاص ثواب ابھی اس نے ثواب نہیں کیا عمل اس پر نہیں کیا ارادہ یو اور ثواب ثواب تو کران آپ نیکی کرا دین مجھ تمہیں بھی یہ نیکی ہوں اراد کرو یعنی وہ کران چھ اس پر عمل امہ پتہ چھ امس دن فرشتن یوان حکم کرنا امس لیکھو آپ مت دس نیکی دس ثواب لکھو یہ رب العالمین سن رحمت یس رچی مگر آئی جانے ہو سب مکر موزم رخت سفر گنڈن والو مدینہ طیبہ گسن والو بخاری شریف پڑھو خزائن المدینہ خزائن مکہ الگ سے بولو باب محدثو مکہ معظم فضیلت جس میں آئے کریم طیب رکھنے تلاوت کر آپ اندر بھی رب العالمین سورہ آل عمران سنا مت ستنم تم آئے کریم ان اول بیت وضع للنار ان اول بیت وضع للنار للذی ببکہ دنیا کے خود قدموں میں پہلا وہ گھر خدا بند گھر جب آئے تعلیم کروں گا تو بڑی چیز آدم அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் பாத்து ரபுல் ஆலமீன் பாத்து வந்து துஃபானு வகைரா வகைரா பாத்து அது ஆசார் ஜமி கதம் பாத்து ரபுல் ஆலமீன் ஹஜ்ரத் இப்ராஹிம் நபி அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் குக்கு மாஜதி கார தைங்கிர குபானு கார ஐமி ஃபதீலா ஐமி மர்தப ஐமி அஸ்மத் கார ஐது குலிஸ்தான் வாலும் ஜி மனா அச்சந்தி ஹே ஜினாத் குலிஸ்தான் வாட்டா அல்லாஹ் கரீம் சஹல் مے چھ اوا اخ ونا دپ تو سٹور یپر بار ہر چھ ہوتے کی جائے جان پ کھوور نی نفر دپ مول سٹ یاو دو اوتانی نماز پاس کرن وغیرہ رت کھانی کرا واری یلے اج حج کر آ ونو دی مسجد آ اللہ تعالی کرے رحم زری اتھ نشانی کہ یہ حج پتہ ام سن زندگی من گژھ سہلت کے چھ اگر چینج آف آم گنج ظاہری نشانی ہم چھ کومت حج قبول اگر وہ یہ چیز ہم سے یاد آج یہ دکھ گوڑنا تھی سال کرن والے ہیں وہ چھنے سال دن وہ چھنے دعوت کرن حج پتہ دھوز بنو ہے ہم سے اگر ہم خاندر بنو ہے سیدہ باقی کوئی مالی ہم خاندر کیوں کھلو ہے غریب آج کا میں کہنا ہے اندروں کے عرض اور بھی شکر ہمائی بزرگن پر خرم پر سوال یہاں سکلمت کا ہی وقت بنا چاہیے یہ سکلمت پہنس مانا سکتا رہا ہے اتما سے اب مولی سو الحمدللہ نپر گاؤں سے بھی اندر کھٹی بہت میں نے وہاں بھی اعلان کیا اللہ تعالیٰ سو شکر میں سے ربط پانے گی رہی کروں باگر پوچھا ہے خدمہ یہ کا پارنے گا اپنے بھروہ سوا پر تاکری پر یہ پر تاکری کلومیٹر دور آنے گاڑی میں گو وہ تا خرچ لوگوں نکاح کاتل کی پانے وہ تو دور یا دور وہ تو تاکہ بادشاہ میں آج کی بیدت وہاں سے پہنچ کر کے میں کھانے ہی واپس لوٹا میں پور رکھا جیتا چاہیے ناز ہم نے بس بزرگ یہ کیا بنے ہمارے میں وہاں سے کھانے واپس آیا واپس واپس میں تین سے گھر میں پانچ کیا کر گیا ٹائم سے گھوم کر گیا چور گھر بتا نہیں ایک نکا اور تو وہ تقریباً پندرہ دو گھر ہوتا ہے اس نے نکا اور تو ڈیٹ وقت تمہیں پاس یہ سن دے رہی وقت میں یہ تو آسان نماز دینے والا پتا نوجوان تمہیں پر میں آنے دو گھون لیکن وہ صاحب یہ نہ سی بیر باگ یعنی اب مہاراج ہی شام سے تے نکاح کی پار اب تو بیر باگ میں تو سنیار بنی کرے چلی میں لوگوں ہوئی کیا مگر میں تو وہ یہ سب کرا میں کوئی نام سے دے کی اعلان کوئی اہنے بھول مہاری سے کھنا جی سن دے تو آپ آئیم آکھو تھا جو آج پر مقتجے من کو تھا کھڑا تو مولی صاحب کیا کر رہے ہو تیس سال سے واز کر رہے ہو عمل کتنا کیا یہ وہ کس مقتدی عمل وہ سب آگ جب نے ترہو بھائی اپنے وہ بھی واز کر رہا عمل کتا کھے جب نے یور وہ سب یہ جو سرد جواب جب نے سجا جب ترہو بھائی اپنے وہ سب سکتا کھے رہا عمل یہ کیا پارن وائز کیا اس پر جمعہ ہی کن خوزر وائز اس پر خوزر وائز فرمو شبل فلا اب رسول اکرم ہو سب یو سران پر یکنا قرآن یہاں پر بہت پانی دوستان بنا قرآن پارن واجس اگر اگر سوال کی فوزن واجس کو تھا کیا جس کو کہیں نہیں آتی ہمان عملی بوجو وین گو مولی صاحب یعنی آو یہ پائی لائٹ خلوائی نکائی کی ہنگی درہا واقع ایلی سے سرے ایوان ہے مولی صاحب اس کو زانون بار اچھا کریت مجبور اچھا سنو سوچ خواہی انتو خورن آتا اوت واجس کی مجبور گتا مگا اللہ تعالیٰ سن شکر میں جہاں جاتا ہوں بچوں نے لوگن انہیں کچھ ہم بچوں نے لوگوں نے اندر بچن کن بچان ہم کا سمرائے گا سی بچو صاحب کو رضا مجی بچان یوں مجھے ان چیز آسان سوچ میں بچو تاکہ سے کی من چیزن سن رات کا لگا ہوتا ہے جس آئے ورنی اسے پر جل میں تک پر سمرا کلا کا اور گاؤں سے بچ پورنے اعلان بما دیتا دن جدا تک کھڑا فات آسنو آسان میں ہر مہنی کری سمجھ کا میں آجے لوگ سے تک نکاح پاندے خطر گانا یہ چپور میں پارو سے اعلان میں دیکھ شکل بتائی مگر سمجھ کے ولی خدا را خدا را اہل حدیث سے کیا یہ ہے کم از کم ملنے تو اجی زیادہ پامت الحمدللہ ہم چھنے واریا امدن اہل حدیث مسئلہ تصویر چھے تیم چھنے چھنے پرسان مگر زیادہ پامت پرسان نے پاس ہے جی کو اہل حدیث مگر یہ بسن تو چھنے بات آن پاتے ربے ہم سور چھت بکھان خراب خواب چھت بکھان رات اسلام سو آسان آسان تک جواب باقی بدات خراب خواب چھت انسان کے دخل شرم میں تیرے خبری لوگ دے اہل حدیث کے مسئلہ اہل الحدیث ہم اہل النبی تبا اہل حدیث کو اہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی نبی سن جو آل امان اگر میں ان تنسل صحابت لب مگر تنسل حدیث ہے پاران سے بہتا یا جو تنسل حدیث ہم تو کرا پارے نفتا ہمیں تیرے خبری بجا کس پانسوان سنا بارا اوت روز میں کی جانو ہے واقعہ بنا کہ میں دے رات کرو تو صحیح صاحب نو چھوڑ دیا میرے سر میں کی نکاح پارے وہ سال میں رات صبح سے میں پارے نکاح حالت ہے اتو سن نماز جاؤ لے وہ نہیں اگرو تو ہے اخبار اَمہِ پَتہٕ چھِ مےٚ صُبحس کران دوٚپُن دوس اَتھ پَنٕنُے فون مےٚ گٔے ہلکُک مےٚ ٲسۍ ہلکَس سۭتۍ أکِس جایہِ تعارُف تھاوان دوٚپُن مولوی صٲب اَسہِ حظ اوس یہِ راتَس ناس گیٚوان مےٚ کوٚر تِمن فون دوٚپمَکھ تٔمۍ سٕنٛدۍ ناس تہِ پَرنٲیزیو مےٚ کَرنٲو یِمن مگر ییٚلہِ مےٚ تِمن یہِ ووٚن پَتہٕ ووٚن مےٚ پَنٕنِس بیٚیہِ سٲلِمَس دوٚپُن مولوی صٲب ژٕ حظ چھَکھ غلط کٔرمٕژ تۄہہِ وٕچھو سونٛچ چھِ مُختٔلِف دوٚپُن ژےٚ حظ غلط کوٚرمُت تِمن آسہِ بیٛاکھ مولوی آمُت تہٕ پٔرۍ یہِ کَتھ دوٚپُن کَم از کَم اگر تُہۍ آسا کٔرمٕژ ژےٚ آسہِ ہا تِمن تھوڑا لاسٹی کَتہِ کٔرمٕژ شک شکل ہٲو تِمن آسہِ ہا تی کوٚرمُت فِکرِ سَمجومُت کہِ لاس کیٛاہ گوٚو مگر تور حظ گوٚو بدل تَمہِ پَتہٕ حظ اَسہِ چھِ تِتھۍ تہِ مولوی یِم دَپان چھِ آز ییٚلہِ اَسہِ کوٗر آسہِ بہٕ پٔتۍ کِنۍ چھِ عرض کران کُنہِ جایہِ چھُنہٕ سٲبِت کورِ نِکاحس پٮ۪ٹھ دعوتُک اہتمام البتہ آز چھِ ناو یوٗتاہ یِتھ پٲٹھۍ عام دعوت گرس منٛز رَنان چھِ ماز اَنو باقٕے چیٖز اَنو مگر رۄپہٕ سوزُن دعوتُک اہتمام کرُن کہیٖنۍ ثٲبِت نہیں مگر اَسے منٛز چھِ مولوی تِمو دوٚپ ییٚلہِ اَسہِ کورِ آسہِ خانٛدر أسۍ مَرو دَہ کویِنٹَل ماز أسۍ مَرو دَہ کویِنٹَل ماز وۄنۍ بیٚہم مےٚ تہِ وۄنۍ ما چھِ اکھ مولوی تَتھ پٲٹھۍ مولوی لِہذا یَتھ اَندر ییٚلہِ بہٕ کَتھ چھُس وَنان یہِ چھُس نہٕ بہٕ تۄہہِ یوت وَنان کیٚنٛہہ حضرت رسول ییٚلہِ تِم خۄدبٲے دِوان تِم ٲسۍ وَنان آیا لفظ چھِ یِمے آز تہِ بوٗزِو بٲے صٲب گژھان خۄدبہٕ یہِ بوزان مَکٲے موزمَس اَندر مٔزیٖد اَسہِ پَے باسان یُس خۄدبہٕ پَرُن وول چھُ آسان سُہ چھو خبر سُہ کیٛاہ چھُ وَنان یِمے الفاظ پوٗسی تُم وَنیا تَکوَل اے لوٗکو بہٕ چھُس پَنٕنِس پانَس بیٚیہِ چھُس تۄہہِ کران یا تُم وَنیا یا گوٚو پانَس یا کُن گوٚو تۄہہِ پوٗسی تُم بہٕ ہسا وصیت کران تۄہہِ بیٚیہِ کانٛہہ پَنٕنِس پانَس تہِ تَکوَل لا رۄب العالمیٖنَس رۄب العالمیٖن سٕنٛز خوف تھٲیزیو نظرِ تَل یہِ اوس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اَتہِ اکثر یِمن پَنٕنِس پانَس کران وصیت بہٕ چھُس پَنٕنِس گرَس کران پَنٕنِس پانَس پَنٕنۍ وٲلۍ صاحبَس پَنٕنۍ ہمسایَس چھُس بہٕ تۄہہِ یوت ماز کران بہرحال کُلُکُم راے و کُلُکُم مسوٗل اَن رعیت یہِ کوٚر نہ بیان رسول اکرم صلی اللہ کُلُکُم راے راے چھِ وَنان پٔہلِس فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تۄہہِ منٛز چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ دۄہ وۄنۍ ما ترٛووُکھ مولوی صٲب چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ ذِمہٕ دٲری کُلُکُم تۄہہِ منٛز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ دۄہ وۄنۍ کُلُکُم مسوٗل اَن رٔے ییٚتہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ یہِ پَنٕنِس پَنٕنِس جَبَس مُتعلِق پرٛژھُن تہٕ کیٛاہ کوٚرُس پَنٕنِس جَبَس مُتعلِق چھُنہٕ مولوی صٲبٕے یور گَرُک زیُٹھ تہِ مالُک زیُٹھ تہِ ہلکُک زیُٹھ تہِ تحصیٖلُک زیُٹھ تہِ تنظیٖمُک زیُٹھ تہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھِ یہِ ذِمہٕ دٲری آ کُلُکُم راے پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ آو یہِ ذِمہٕ دٲری رسول اکرم وۄنۍ کُلُکُم مسوٗل اَن راے ییٚتہِ بہرحال دوس عرض کران أسۍ وٕچھو أسۍ کوٚت چھِ وٲتمٕتۍ اَسہِ چھِ فِداس نٔورٲے آ گٔے آو خانٛدرَس منٛز اَتھ چھِنہٕ وۄنۍ وَننٕچ ضروٗرت کِہیٖنۍ اللہ تعالیٰ کٔرِتھ ساتھ مےٚ کَریو ییٚمہِ برونٛٹھ تہِ عرض ہے کورِ مول چھُ أمیٖر چھُ دولت مول چھُ یہِ چھُ یَژھان پَنٕنہِ کورِ دیُن مگر اَتھ چھُ ضروٗری آب آو کَرُن وۄنۍ حظ چھُنہٕ مانٲنی تِتھ کالَس نہ حظ اگر أمِس کورِ چھُ دیُن کیٚنٛہہ اگر أمِس سۭتۍ چھُ أمِس دیُتمُت کیٚنٛہہ مےٚ گوٚو واریاہ اَنڈر اَن اَفسوٗس الگیا نہ حظ بَڑٲوِن یِم ویٖڈیوگرٛافر سُہ کَرِ اَتھ ویٖڈیوگرٛافی بیٚیہِ أنِو یِم باقٕے ہمساے کورِ تِم گژھن وٕچھِنۍ أمِس کیٛاہ چھُ مٲلِس منع کوٚر کورِ مالہِ اگر ژےٚ خلوٗص چھی اَتھ دِنَس منٛز پَنٕنہِ کورِ ژٕ کیٛاہ چھُ غریٖب کورِ پٮ۪ٹھ کِرٛژھراوان تَلہ تِتھ پٲٹھۍ تہِ تِتھ پٲٹھۍ کانٛہہ وٕچھی گوٚو اَمیُک مطلب چٲنِس دِلَس منٛز چھُنہٕ خلوٗص ژٕ چھُکھ سماجہِ خٲطرٕ موقعہٕ برتاوان آ ٹھیٖک ژٕ دِ اگر وۄنۍ دیُن چھی ٹھیٖک چھُے دیُن وۄنۍ تٔمِس چھُے ژےٚ چھُے دیُن مگر یہِ چھا ضروٗری اَمے وِزِ دیُن ییٚمہِ ساتہٕ تِم غریٖب کورِ آسان دٔچھِنۍ خٲطرٕ وٕچھان گۄڈٕ چھِ وَنوَن واجنہِ تہِ اَنان نہ حظ گۄڈٕ اَنہِ حظ یہِ سامان گۄڈٕ کیٛاہ چھُ أمِس دیُتمُت کیٛاہ چھُ پَتہٕ چھِ اَنان ہُمِس تہِ تٔمِس ییٚلہِ یہِ نوٚژ چھِ واتان اور نوٚژ وَترٕ وَنان اللہ تعالیٰ سُہ شُکُر گۄڈٕ چھِ یِمَن مَجلِس منٛز زیادٕ سَگٲنی مگر پَتہٕ اوسُم وَنان نہ حظ مولوی صٲب ییٚلہِ حظ پَتہٕ یہِ نوٚژ چھِ واتان کوٚت وٲیِو گَرِ پَتہٕ چھِ أمِس یِوان اِجتِمٲیی طور ژوٗرِ ژوٗرِ ہیٚکہِ نہٕ یہِ اِجتِمٲیی طور چھِ یِوان گۄڈٕ آونہٕ ہَچہِ کٲم پَتہٕ یہِ چھُس وَنان ہَش کیٛاہ چھُن اوٚنمُت زٲم کیٛاہ چھُن اوٚنمُت وۄنۍ گٔے اَسہِ گٔے آز ژوٗرِ ژوٗرِ نہٕ کٲنٛسہِ لَگہِ ہا پَتہ ہیٚکہِ نہ یِہَن کیٛاہ چھِ تِم کیٛاہ اعلانیا اتھ گژھن گۄڈٕ سارے زنان سمجھِ اتھ گژھن تِم وٕچھنہِ اَمہِ کیاہ چھُ ووٚنمُت یِتھ پٲٹھۍ نرانَس سماج خٲطرٕ موسم مےٚ آو تہِ آز دۄہ کرنا چھِ آسان دَپان تۄہہِ کران گُزٲری کیازِ قۄرانہِ مجیٖد چھُ کران بیان ییٚلہِ خۄشحال قومَس اَندر کانٛہہ بُرٲیی چھےٚ تۄہہِ وٕچھِو بَڑٲیِس نہٕ یِمن گامَن منٛز بُرٲیی کِہیٖنۍ یِمن شہرَس نزدیٖک نزدیٖک گام چھِ تِمن منٛز باسہِ یِم بُرٲیی کیازِ بَڑٮ۪ن لوٗکَن ہِنٛز تکلیٖف چھِ پَتہٕ کران غریٖب لوٗکھ ییٚلہِ بَڑٮ۪ن لوٗکَن منٛز کانٛہہ چیٖز بُرٲیی چھِ یِوان سُہ چھُ بَنان پَتہٕ سماجُک فیشن یہِ گژھِ یاد تھاوُن بَڑٮ۪ن لوٗکَن اَندر سرمایہِ دار لوٗکَن اَندر ییٚلہِ کانٛہہ چیٖز چھُنا بَنان عادت سُہ چھُ آسان گۄنہٕے سُہ چھُ آسان جُرُم سُہ چھُ آسان سماجی فِدت مگر سُہ چھُ بَنان پَتہٕ اَتھ سماجَس اَندر فیشن کیازِ غریٖب چھُ وَنان دَپان چھُ مےٚ دِن پاو اَگر نہٕ بہٕ ؤری کرٕ لِہذا چھُ سُہ تکلیٖف کران أمیٖر سٕنٛز قۄران مجیٖدَس اَندر چھُ رب العالمیٖن یی کران بیان کہِ أمِس چھُ پہل گژھان گۄڈٕ یِمے کَرٕنۍ بوسی عرض کران اَگر وۄنۍ کورِ وٲلِس دِنُے چھُ ٹھیٖک چھُ ییٚلہِ حظ أمِس کورے چھُم حق دِنَس وغیرہ مگر اَتھ چھا ضروٗری رِیا نیکی کر دٔریا مےٚ ڈال اگر نیکی تھٲے کَرٕنۍ أمِس کورِ سۭتۍ نیٚچوٗ سۭتۍ حتاکہِ دِیا اِسلام ییٚمیُک اِجازت صحابہ کرامن کوٚر بیان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقعہٕ اگر کُنہِ ساتہٕ ماز ٲسِو گرِ اَنان اگر نہٕ ماز تھوٚل ہیٚکِو ہمسایَس سوٗزِتھ اَتھ ٲسۍ زیو رَس قطرَن ترٛاوان زیادٕ آبہٕ قطرَن ٲسۍ زیو اَتھ سِنِس ترٛاوان زیادٕ ہمسایَس تہِ گٔژھ روزان رَس قطرَن اگر پَنٕنٮ۪ن بَچَن أنِو کیلہٕ کُنہِ ساتہٕ سنٛگتہٕ أنِو کُنہِ ساتَن یِمن پَنٕنٮ۪ن بَچَن ٲسۍ زیو کران نصیٖحت دَپان ٲسۍ زیو کہِ کیلہٕ دٮ۪ل یہِ سنٛگتَر دٮ۪ل ٲسۍ زیو نہٕ ترٛاوان کَتہِ نٮ۪برٕ کَڑن اَسہِ تَتہِ غریٖب بَچہٕ ہمسایہِ سُہ وٕچھِ تٔمِس کَڑِ دِل وۄنۍ یا یُس اِسلام سُہ اِسلام دِیِو ژےٚ اِجازت سُہ دِکھ کورِ ٹھیٖک دوٚپُکھ نہ حظ تۄہہِ چھُم کورِ سُہ دِیِو ژےٚ اِسلام اِجازت سُہ دِکھ لَچھ منٛز رۄپیہِ کورِ تہٕ ییٚتہِ یِم سٕنٛز کوٗر آسہِ وٕچھان تیٚلہِ چھُنہٕ یہِ نوزِ گِلاہِ مِن ذٲلِ کَرِ دیٖنُن عدل عدل اِنصافُک دیٖن مےٚ کوٚر تۄہہِ یَنہٕ برونٛٹھ عرض اِسلام چھُ وَنان داج مہٕ دِیِو بٔلکہِ دِیِو وَراثت داج چھُ علامہ مُبارک پوٗری علی رحمت یُس شاریہ تحفُت یور یہِ تحفُت الحوٲلی یِم ترمذی شریٖف اَندر واریاہَن سندَن منٛز چھُ لیوٚکھمُت شرح أمۍ چھِ جہیزَس پٮ۪ٹھ لیٚکھمٕژ کِتاب اَتھ وَنان أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ داج دَپان یہِ ہسا چھُ اَصلی ہِندی لفظ یہِ چھُ دان دال سُچیشن وَلِف تہٕ نوٗن دان ہِندی لفظ اَسہِ ییٚتہِ کیٚنٛہہ چیٖز حظ مےٚ کوٚر اوترٕ أکِس نِکاح خطرَس اَندر بیان تۄہہِ چھُو الحمدُاللہ ییٚتہِ مےٚ سُہ نِکاح کوٚر سُہ اوس سادٕ نِکاح اوس لۄکُٹ نوجوان اوس نہٕ سُہ کیٚنٛہہ سٲری سَنڈا کَرور پٔتی نوجوان مگر نِکاح اوس تیوٗت سادٕ مسجِد منٛز اوس تَمہِ اوس اہتمام کوٚرمُت تَتھ سایڈَس اَپٲرۍ گاندربل سومور بَسپوٗر وغیرہ اَپٲرۍ اوس سُہ میون فصل نِکاح لایِن چلہِ کَتھ گژھان سُہ اوس لایِن چلان حظ تیٖلَس پٮ۪ٹھ مےٚ ٲسۍ پَتہٕ واریاہ دوس کران بیان دوٚپُن مولوی صٲب أسۍ ٲسۍ چون خۄد گرِ تیٖلَس پٮ۪ٹھ وٕچھان اس نے اس چیٖز کا اہتمام کیا تھا مسجد منٛز کوٚر سٲری مسجد منٛز نِکاح کیٚنٛہہ بُزرگ نوجوان چھِ تِم ٲسۍ تَتہِ حٲضِر کٔمِس جنازس اوس آمُت عام کٔژ ژور یِہَے یِتھَے پٲٹھۍ دِتھ مہراز سیٚد سادٕ پٲٹھۍ تَتہِ کوٚر مےٚ تَتھ فضرَس اَندر یِم چیٖز بیان علامہ مُبارک پوٗری علی رحمہ کران بیان دَپان یہِ ہسا چھُ لفظ اَصلی دان آب بٕتھِ چھُ نٔزِتھ نوٗن دان معنی کیٛاہ گوٚو ییٚلہِ یِم ہِندوٗ ہیٚنۍ ییٚلہِ نِکاح چھِ کران کورِ سۄ گژھان مٲلۍ سٕنٛدِ وراثتہِ نِش مانُن تِم تٔمِس کھنڈ پَتہٕ مٲلۍ سٕنٛز وراثت کران تِم چھِ دَپان ہے أمۍ ہسا کوٚرمُت خانٛدر چھِنا یہِ گژھِ سانہِ وراثتہِ نِش مانُن أمِس دِمو وۄنۍ کیٚنٛہہ سا دان سۭتۍ دان گوٚو خراب تۄہہِ چھا سَمجھ یِوان دان مانے گوٚو ہِندی زبٲنۍ منٛز خراب چھِنا تہِ وۄنۍ کَرنٲوِتھ مالنٕچ وراثت کیٛاہ مٲلۍ سٕنٛز وراثت کیٛاہ ہِندوٗ مذہبس منٛز لِہذا دِمو أمِس مےٚ کیٚنٛہہ سا خراطا یِہوے أسۍ چھِنہ اَتے پٮ۪ٹھ گٔمٕتۍ حظ اَسہِ چھِ واریاہ چیٖز ییٚلہِ وۄنۍ آز وَنو مُسلمانَس آز وَنو پَنٕنِس ہنفی بٲیِس اہلیٖز بٲیِس شافی بٲیِس بالکی بٲیِس یا بیٚیہِ کٲنٛسہِ بٲیِس سُہ دوٚپمَے یہِ چھُ بوٚرمُت یہِ چھُ پَتہٕ اِسلامہ وَنان کیٛازِ وَٹَن یِمو بِدا دوٚپ سٲنِس سماجس منٛز کٔرمٕژ تیٖژاہ جاے وۄنۍ چھُ باسان سُے پَنٕنۍ یِم چیٖز یِم أسۍ وَنو یِمے چھِ باسان اَسہِ یِہوے چیٖز ناو کُمن منٛز مُسلمانن منٛز مُسلمان تہِ چھِ دِوان حظ أمِس کورِ کوٚر خانٛدر گامُک چھُ وَنان ہے لارن صٲبن تھوٚو نہٕ أمِس کِہیٖنۍ حالانکہِ تھوٚومُت چھُنہٕ ہے لارن صٲبن تھوٚو کِنہٕ بہٕ کیٛاہ تھوٚو شہرس چھِ دَپان نہ حظ خانٛدرا کوٚرُس داجا واجا دیُتُس وَنان تِمو خراب وٕچھِو اِسلام چھُ دیٖن العظم اِسلام چھُ دَپان زان مُجہِ داج مُجہِ کیٛازِ اَتھ منٛز چھی نہٕ اِنصاف اَتھ منٛز تٔمۍ گوٚبرٕ مٔلۍ یا أمیٖرَس تہِ چیٖز غریٖبَس تہِ چیٖز چھُنہٕ حظ گژھان ٹھیٖک غریٖب چھُ کٕنان گٔنٛڈ غریٖب چھُ کٕنان پٔرٕن اَمہِ پَتہٕ چھُ سُہ تٔمِس کورِ داج دِوان مگر اِسلام چھُ وَنان حضرت رسول احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھِ وَنان دان مُدِر خراب مُدِر داج مُدِر گۄڈٕ تہِ دِژ فراستَس کیٛازِ فراستَس منٛز چھُ اَصٕل أسۍ ہسا ییٚتٮ۪تھ وٕنہِ زٕ پانہٕ ؤنۍ مُسلمان بٲے اکھ آسہِ بٔڑِس مٲنِس سُنٛد نیٚچوٗ بہٕ آسہٕ غریٖب مٲنِس سُنٛد اَسہِ ما گژھِ لڑٲے نہ حظ مےٚ کیٛازِ کٔر ییٖژاہ وَنان سَر تہٕ مےٚ کیٛازِ کٔر یِژٕے بہٕ دَپَس نہ مےٚ ٲس مٲلِس یِژٕے حیثیت تہٕ مےٚ کوٚر یِژٕے بیٚیِس ٲس کَرور پٔتی تہٕ تٔمِس کوٚر اَتھ منٛز مٔہ تہِ أسۍ اَکھ أکِس کُن وٕچھان اَتھ منٛز چھِنہٕ أسۍ وٕچھان گوٚو اَتھ منٛز چھِ عدل اگر کانٛہہ غریٖب سٕنٛز کوٗر آسہِ تٔمِس تَرِ وَراثت تَمے ژےٚ یی اگر کانٛہہ أمیٖر سٕنٛز مٲلۍ سٕنٛز کوٗر آسہِ تٔمِس تَرِ وَراثت تَمے طٔریٖقہٕ گوٚو اِسلام کِس نِظامَس منٛز چھُ عدل اَتھ منٛز چھِ اِنصاف مگر اگر نہٕ ژٕ وَراثت دِکھ ژٕ دِکھ داج داجَس منٛز روزِ نہٕ یہِ عدل نہٕ اِنصاف مہٕ حظ روزِ اَتھ منٛز چھُ غریٖب تہِ دَپان نہ حظ وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ بہٕ وۄنۍ کٕنہٕ زٔمیٖن کَنال کِنہٕ والَن نہ اِسلام چھُ عدلُک دیٖن اِسلام چھُ اِنصافُک دیٖن اگر یہِ کوٗر ژےٚ بٔڑِس مٲلِس چھُ تٔمِس تَتہِ تَتہِ طٔریٖق وَراثت اگر یہِ لۄکٹِس مٲلِس سٕنٛز کوٗر چھِ أمِس تَتہِ تَتہِ طٔریٖق وَراثت گوٚو اِسلام کی وَنان ژٕ دِ وَراثت نہ کہِ ژٕ دِ داج ژٕ دِ جہیز اَتھ موقعَس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ جہیز چھِنہ وَنان جہیز گوٚو گَرُک سامان اَتہِ تَیٲری کَرٕنۍ یہِ حظ چھُوا گَرٕ بَساوُن وۄنۍ گژھِ چوٗلہٕ تہِ آسُن وۄنۍ گژھِ بِستر تہِ آسُن وۄنۍ گژھِ بیٚڈ تہِ آسُن وۄنۍ گژھِ واشِنٛگ مِشیٖن تہِ آسٕنۍ مگر یہِ سامان تھوٚو خبر تٔمِس چھُ اَنُن یہِ چھُ اَنُن لٔڑکَس اَسہِ ٲسۍ سعوٗدی عربَس منٛز اَکہِ دۄہ کَران حظ سفر أکِس گاڑِ منٛز اَمہِ پَتہٕ اوس ڈرٛیوَر أمِس ڈرٛیورَس تُل لۄکچہِ گاڑِ منٛز اَمہِ پَتہٕ پرُژھ أمِس ڈرٛیوَر اَسہِ دوٚپمُت ژےٚ چھِ خانٛدر کوٚرمُت دوٚپُن نہ مےٚ چھُنہٕ ٹھیٖک حیثیت بہٕ کَرٕ خانٛدر کیٛازِ مےٚ گژھِ گۄڈٕ لَچھ رِیال آسُن کیٛاہ دوٚپُن دوٚپُن مےٚ گژھِ لَچھ رِیال آسُن دوٚپُن اَسہِ چھِ ییٚتہِ پَنُن رٮ۪واج اَسہِ چھِ پنٛژاہ ساس رِیالہٕ دِنۍ مَہر پنٛژاہ ساس رِیالہٕ دِنۍ مَہر پنٛژاہ ساس رِیالہٕ کیٛاہ چھِ کَرٕنۍ پنٛژاہَن ساسَن رِیالَن چھُ اَنُن گَرِ سامان کیٛازِ یۄس أسۍ زَنان مہ بَڑاو ہُہ تٔمِس گژھِ گَرَس منٛز سامان آسُن مگر یہِ کُس چھُ اَنان لٔڑکہٕ مول یہِ چھُ وۄنۍ یورَے سوزان ییٚتہِ کورِ وول فراست نہٕ کُنے یہِ بیٚڈ دانہِ شۄنٛگنہٕ خٲطرٕ سوزان کورِ وول بانہٕ تہِ سوزان یورَے اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ طٔریٖقہٕ وٕنکیٚنَس چھِ سعوٗدی عربَس اَندَر واریاہ بُزرگَن ہیٚکہِ وٕچھمُت تَتہِ چھُ گوٚبرٕ مٲلۍ آسان کُنہِ وِزِ کانٛہہ گوٚبرٕ مول ہیٚکہِ غریٖب تہِ ٲسِتھ تیٚلہِ دوٚپ سعوٗدی عرب چھُ وۄنۍ سٲری تَتہِ ہی گامَن کُٹھَن اَندَر چھِ کیٚنٛہہ غریٖب تہِ تِمَن چھِ نِکاح کَرُن اَمہِ پَتہٕ چھُ گوٚبرٕ مول نیران کُنہِ اِسلٲمی تنظیٖمَس نِش یِتھ پٲٹھۍ حظ ییٚتہِ چھِ یِوان کورِ مٲلۍ چھِنہٕ حظ یِوان مُختلِف دَفتَرَن اَندَر یہِ حظ آسان مَسجِدَن منٛز پَکان ہے اَسہِ کٔرۍتو مَدَد تَتہِ چھِ مےٚ وٕچھمٕتۍ تَتہِ کٔم چھِ یِوان گوٚبرٕ مٲلۍ ہے اَسہِ حظ چھُ لٔڑکَس کَرُن خانٛدر اَسہِ کٔرۍتو اَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ سا مَدَد تَتہِ چھُنہٕ کانٛہہ کورِ مول یِوان اِسلام یِہوٚے رِوایت چھِ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی ییٚلہِ نِکاح کٔر تٔمِس سۭتۍ حضرت فاطمہ زہرا سۭتۍ رضی اللہ تعالیٰ اَنہا دَپان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیُت أمِس داج تہٕ جہیز سۭتۍ نہ حضرت علی فرمو اے علی ژےٚ کَرکھ نِکاح کَرٕنۍ تُہۍ بَساوُر گَرِ کیٛاہ کَرکھ دوٚپُن مےٚ روز کِہیٖنۍ أمِس اوس نہ سرپرست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمبر زٕ دوٚپمو ژےٚ نہٕ کِہیٖنۍ کِہیٖنۍ سۄ زِرا یَتھ سۄ جنٛگَس منٛز اوسُکھ اِستعمال کَران سۄ کَتہِ ہیٚیہِ دوٚپمَس زیر اَن سوے زیر أنِن یہِ چھُ علامہ مُبارک سوٗری تہِ اَتھ پنٛنہِ کِتابہِ اَندَر لیکھان یُس حضرت فاطمہ جہیز دیُت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوس یہِ حقیٖقت کیٛاہ ہے اَمِچ حقیٖقت چھِ یِہوٚے حضرت علی فرمو اے علی رضی اللہ تعالیٰ سۄ زِرا کَتہِ سۄ زِرا أنِو سۄے زِرا آیہِ کٕننہٕ تۄہہِ تہِ آو سُہ گَرُک سامان مٔلۍ ہٮ۪نہٕ مگر ہیوٚت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیٛازِ سُہ اوس دۄنوٕنی سرپرست حضرت علی تہِ اوس سُے سرپرست حضرت فاطمہ زہرا تہِ اوس سُے اَمہِ پَتہٕ ہیوٚتُکھ پَنٕنۍ پونٛسَن مےٚ کٔمِس حضرت علی سٕنٛدٮ۪ن سِرہٕکۍ یوٚت اوس سُہ لاگان سۄ کٕنِم تَتھ یِم پونٛسہٕ آیہِ تۄہہِ ہیوٚتُکھ سُہ سامانہٕ دوٚپمَس ژےٚ چھی گَرٕ بَساوُن یہِ گژھِ گَرَس منٛز سامان آسُن ڈاکٹر اِسرار صٲب چھِ لیکھان أکِس جایہِ دَپان ہِندُستانَس منٛز اَسہِ برابر یِمَے ہِندوان رَس موٗجوٗد فراست نہٕ کِہیٖنۍ نان داج کیٛازِ ہُتھ منٛز اوس عدل اِسلام چھُ عدلُک دیٖن اِسلام چھُ اِنصافُک دیٖن یَتھ منٛز چھُنہٕ عدل کِہیٖنۍ دَپان ییٚتہِ ہَسا چھِ اَسہِ ٹھیٖک وٕنہِ رَسم روٗدمٕتۍ موٗجوٗد ہِندُستانَس منٛز چھِ کیٚنٛہہ جایہِ وٕنہِ تہِ موٗجوٗد تِمہٕ ییٚتہِ نِکاح پَرنہٕ خٲطرٕ کَران تٔمِس مولوی صٲبَس دَپان چھِ تۄہہِ نِکاح پَر مگر تِمَن چھُنہٕ یقیٖن گژھان پوٗرٕ کیٚنٛہہ پَتہٕ چھِ تِم وَنان ہُمِس پٔنڈِتَس دَپان چھِ ژٕ تہِ دیٛاناو نارَس منٛز ییٚتہِ سَنگَر تۄہہِ چھا سَمجھ یِوان یہِ چھُ ڈاکٹر اِسرار صٲب تہِ پَنٕنہِ أکِس کِتابہِ اَندَر لیکھان تِمَن چھُنہٕ یقیٖنٕے یِوان کیٛازِ تِمَن یُس سُہ ہِندوٗ پٮ۪ٹھ تہِ گٔمٕتۍ یَتھ کُنَتھ کَمبَس یِمَن چھُ روٗدمُت یہِ برابر ذہنَس اَندَر تِم رَسم روٗد کیٚنٛہہ موٗجوٗد ذہنَن اَندَر کیٛازِ اَسہِ کوٚر کٲم حظ اَسہِ بَدلے ناوٕے ٲسۍ کارو تِمَے واضے ما چشمہِ باب چشمہِ بَر بہٕ خانہ رو رَبالمیٖن وٲلِن پَنٕنِس رحمتَس اَندَر مولانا عبدالرشیٖد طاہری صٲب اَکثر اوسُس یہِ فارسی شاعر ییٚتہِ کَران واضے ما چشمہِ بَر بہٕ خانہ رو مُفتی مُبیٖن فُتوا کَرو ایسیا طاہری صٲب اوس اَکثر یہِ شعر کَران اَسہِ روٗد برابر سُے کال ٲسۍ اَسہِ ہیٚنۍ کال ٲسۍ اَسہِ بَچہٕ صُبحَس کیٛاہ کٔر کٲم حضرت میٖر سید علی احمد علی رحمتہ اللہ ژاو یور دَپان تٔمۍ ہسا چھا جایہِ خٲر یور ییٚتہِ زاجہِ منٛز مگر اَسہِ چھُ وۄنۍ اجمیر پٮ۪ٹھ پانہٕ جایہِ یور واپَس حضرت میٖر سید علی احمد علی رحمتہ اللہ سٕنٛدِس روحَس پٮ۪ٹھ اَسہِ عیٖذا آسہِ واتان چھُ مےٚ ییٚمہِ برونٛٹھ تہِ ووٚنمُت اکتوٗبر کُنوُہ شیٚتھ تہٕ کُنشیٖتھ یا شیٖتھ ییٚلہِ یِم مولانا عبدالحسن علی نظمی علی رحمہ یور آو سرینگرٕ کہِ جامع مسجِد منٛز دِتُن جمعہ خطبہٕ اَمہِ پَتہٕ ووٚن مےٚ تِلہٕ یاد کٲشرٮ۪و مُسلمان تۄہہِ نہ تھٲو مےٚ خبر میٖر سید علی احمد علی کیٛاہ چھُ کوٚرمُت سُہ کِتھ پٲٹھۍ آو خطران پٮ۪ٹھ یور نہ تیز نہ اوس ہوٲیی جہاز آز چھُ تُہۍ ییٚتہِ بَران اِنٹرنیشنل اَیرپوٹَس پٮ۪ٹھ جہازَس منٛز پانٛژھ دُبَے چھُکھ وَسان تَمہِ وِزِ اوس سُہ بٔڑۍ چیٖز خطران پٮ۪ٹھ آو یور ییٚتہِ تور مےٚ ژےٚ کیٛاہ فِکرِ اِسلام دیٖن اَمہِ پَتہٕ ووٚن میٖر سٲنۍ علی عبدُل مولانا عبدالحسن علی نظمی ہر کیٚنٛہہ عالِم رحمتہ اللہ علیہ ہار ہارٕے گُزریو دوٚپنَکھ اَہن کٲشرو مُسلمانو بہٕ چھُسو تۄہہِ یہِ چیٖز پاوان یاد یہِ آسیو رۄبہٕ سٕنٛز نعمت اگر اَتھ کُنہِ جایہِ کٔشیٖرِ منٛز شُرۍ آسو زَرَس برابر سَپدان تَمہِ وِزِ آسیو میٖر سید علی احمد علی سٕنٛدِس روحَس خاتان یٖژاہ مَتا دیٖتو تٔمِس یٖژاہ ہے مولانا عبدالحسن علی نظمی ہر وِزِ عالمہِ دیٖن سٕنٛدۍ الفاظ سرینگرٕ کہِ جامع مسجِد دوٚپمَس تَمہِ وِزِ آسیو میٖر سید علی احمد علی سٕنٛدِس روحَس خاتان یٖژاہ دَپان یِمَے وَنان دَپان جایہِ خٲر یِمَن لاجَن آز چھِ اجمیٖرٕ پٮ۪ٹھٕ نِظام دیٖنہٕ پٮ۪ٹھٕ باقیو چیٖزو پٮ۪ٹھ تِم یِوان اَنان أسۍ نَیہِ ساتہٕ تِمَے لاگان پانہٕ اَفسوٗس کانٛہہ مَکان بہٕ اوسُس عرض کَران یِم چیٖز چھِ کیٚنٛہہ روٗدمٕتۍ واجے ما چشمہِ بَرگُ خانہ رو وۄنۍ ٲسۍ أسۍ کالہٕ مُسلمان یا کالَے ہیٚنۍ صُبحَس کیٛاہ بَنے مُسلمان اگر مےٚ چھان اوس پالو چھوٚن چھان صُبحَس کیٛاہ چھُ حضرت میٖر سید علی احمد علی سُنٛد نوٗرانی کیٛاہ ہر وٕچھ تٔمۍ سُنٛد سُہ نوٗرانی راے وٕچھِتھ لُکھ بَنے دَرا کیٛاہ مُسلمان لَچھَن منٛز بَنے مُسلمان رب العالمیٖن سوٗزی نعمت مگر وۄنۍ دَپان تٔمۍ مٲلِک چھِ لیکھان دَپان یِم بِدایت خرافات کیٛازِ ضروٗر فٲیدے ما چشمہِ بَر بُتھ خانہ رو وۄنۍ اوس کانٛہہ خانہٕ کٲم کَران ہُنٛد اوس صُبحَس بَنیو أمِس یہِ تُلمُت تہٕ رٮ۪نٛدٕ وغیرہ لیٚدٕرِ چھَس سۭتۍ اَتھ منٛز کٔر اِسلامَن مَمٲیِتھ مَتھ کٔر یِتھَے پٲٹھۍ کال اگر خانٛدر چھُ یہِ چھُ غٲر مُسلِم صُبحَس چھُ وۄنۍ مُسلمان بَنیومُت رٲتۍ راتَس منٛز بَنیو مُسلمان مگر خانٛدرٕ کارَن چَلہِ چالو اَتھ چھُنہٕ مَمٲنِتھ کیٚنٛہہ زٔمیٖندار چھُ خانٛدُر چھُ دانٛدُر چھُ بیٚیہِ کانٛہہ تہِ اِسلامَن ما کوٚر یِمَن کارَن مَمٲنِتھ مگر اَتہِ گوٚو اَکھ طبقہٕ بیکار اَکھ طبقہٕ گوٚو اَتہِ بیکار تِم گٔے تِم یِمو ہُنٛد مَنٛدرَن منٛز ٲسۍ مُجٲزِر تہ سمجھ تم ایس مجاہد یعنی تم تنے مسلمان تم مکر ور چال بس سنا تھی تاریخ یہ چیز کیا روزے آج چھو تھی تم دبا چھو یہ نکل اصل تم گور یہ کار بہت تم گھٹی بجوا کت مندر من گو کار بہت اصل دیو اسلام اجازت تمو کیا کر تمو کر بار چالکی تم کیا پوٹ ہے بیکار گئے کاندر تھی روز چالو کاندر تھی روز چالو زمیندار تھی روز چالو خان تھی روز چالو دکل تھی روز چالو تمو کیا کر یہ مسلمان بنے پورا ترن چیل اچھا سمجھ میں لاگ استان من گاڑی بجاؤ یہ چھوٹا دلچیز سو آپ کو بڑا دلچی ہو خالیار یہ چھوٹا دلچیز تک کن سات تب نا واقعی تپہ پکان تک اندر چاپن گا ٹرنٹی بجاؤ افسوس کا مکان کیا سا مندرس مجھ آپ گھر خدا صم زند یہ کر ہشار گڑ امس ماجی مندر کم کر مندرس مجھ ہشار برابر تم ٹرنٹی سیوا بجاؤ تم مجاہد تم کار گئی آتی واضح ما چشم در بت خان رو مفتی ہے تھی نئے بجی فتوا کرو تم لگ پہ مفتی تھی ون ات مجھ لوگ یہ کر آب آپ گٹ دیکھ آب دیکھ لے اور دم دمس ہے مجھے طلاق ووت خاندار دس نسا کیا سا پھر طلاق یہ گئے خاندار ضلع ام پہ ترون اس خاندر کیا سا مطلب پوسٹ مے کن ثم تم یہ طلاق دے تین سب ون تم پائی سی پاس کال تیری چانی خطر کیا رکھنا ارے مون طلاق دمس نا کی طلاق کی پائی سی تے چن طلاق دس مت کیا یہ چاندر کو وائی جے ما چشم بربت خانہ رو مفتی ایسی نہیں مجھے فتوا کرو سو پریکٹیکل بس مولوی نور صاحب اس میں بوجھ میں یہ جو مفتی ہے جو دل یاد یہ ہم آئے کیا کو جو گلوبل جاب بن کے آ رہا ہے وہ بھی بیکار ہی ہے رب العالمین دین سمجھن صاحب رب العالمین دین کو پڑھن صاحب پس سٹی رب العالمین ہم نو صاحب بار بار دوست عرض کرار ہے سب حاجی شو من کے نیرا اس چیز کا جو کروار مشان سجائے رب العالمین فرمان من یعمل سوءا او یظلم نفسه یا بے جائے رب العالمین فرمان ومن یرد فیه بالحاج او ظلم یہ کو دعا جائے یہ بھی فرمو اراد کی طرح گناہ ما کی وجہ ہے مگر رب العالمین فرمان یہ سمہ کئی معظم اصلا پھر کئی فرمو اراد ہے نزدخ من عذاب الالیم تمیز دبا کن رادا یوں تے طلاق نہ زیادہ مے کو رواج آ رہی حدیث مبارک تک پر واپس سمجھ مجھ کو نیار کہ مرد موت جمع کو گتان یہ تو کی بدا کران خرافات کران یا اراد کران اگر تک اراد ہو تو رب العالمین کی فرماوات یہ کہ سجائے یہ کہ اجس نماز اجس نقص نماز ہو جس طلاق تاکہ اگر کشیر مجھ بنات اراد کرک گنا یہ نہیں لیکن مگر اگر آج گن ہوں اراد ہی وقت کر مجھ کن عذاب الیم پتہ میں کٹ العذاب اور سب ہے سنت یہ بدع کر یعنی خراب حال کر یعنی یورا تو اور شرک سے بدع نہیں کھو رب العالمین نے سوچ کر نقطہ کی پتہ سب یہ رب العالمین ہم لوگ داسی رب العالمین خیر اندر کر مستر بارک اللہ لنا و لكم في القران العظیم ونفعنا و اياكم بالايات الذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم ملك بر رب العالمين